कुछ लोग कहेंगे कि वो तीन आदमी थे और चौथा उनका कुत्ता था, और कुछ कहेंगे कि वो पांच थे और छठा उनका कुत्ता था। ये सब अटकल के तीर चलाने की बातें हैं। और कुछ कहेंगे कि वो सात थे और आठवां उनका कुत्ता था। कह दो कि मेरा रब ही उनकी सही तादाद को जानता है। थोड़े से लोगों के सिवा किसी को उनका पूरा इल्म नहीं, लिहाजा उनके बारे में सरसरी गुफ्तगू से आगे बढ़कर कोई बहस न करो और न उनके बारे में किसी से पूछ गछ करो।